ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में देवी सती और पार्थी के गर्भमोचन की कथा, सती का देह त्याग, पार्थी का जन्म, गर्भवश उनके द्वारा आकाशवाणी की अवहेलना, शंकर जी का आगमन, शैलराज द्वारा उनकी स्तुति तथा उस स्तुति के महिमा, तदंतर शिव निर्माल्य का प्रसंग सुनाकर श्री कृष्ण ने कहा, देवी जगतगुरु शंकर के दर्प भंग का वृतांत तो तुमने सुन लिया, अब मुझसे दुर्गा के दर्प विमोचन की कथा सुनो। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकट होकर जगदम्बा ने कामनी का कमनीय एवं मनोहर रूप धारण किया तथा दानवेंद्रों का वध करके देवकुल की रक्षा की। इसके बाद देवी ने दक्ष पत्नी के उदर से जन्म लिया। दक्ष कन्या सती देवी ने पिनाक पानी शिव को पति रूप में ग्रहण किया और बड़ी भक्ति के साथ वे निरंतर स्वामी की सेवा में लगी रही। देवयोग से देवताओं की सभा में दक्ष के साथ शिव की अकारण शत्रुता हो गई। दक्ष ने घर आकर एक यज्ञ का आयोजन किया, उसमें उन्होंने समस्त देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु क्रोध के कारण शंकर को नहीं बुलाया। सब देवता अपनी पत्नियों के साथ दक्ष के घर आए, परंतु स्वाभिमानवश शंकर अपने गणों के साथ वहां नहीं गए। उनके मन में भी दक्ष के प्रति बड़ा रोष था, सती के मन में पिता आदि के प्रति मोह था, इसलिए उन्होंने यत्नपूर्वक पति देव को उस यज्ञ में चलने के लिए समझाया। जब किसी तरह उन्हें वहां ले जाने में वे समर्थ नहीं हो सकी, तब स्वयं चंचल हो उठी और पति की आज्ञा प्राप्त किए बिना ही दर्पवश पिता के घर चली आई। पति के शाप से वहां उनका दर्प भंग हुआ। पिता ने उनसे बात तक नहीं की, वाणी मात्र से भी पुत्री का सत्कार नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्हें वहां पति की निंदा भी सुननी पड़ी। उसे सुनकर स्वाभिमानवश सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। प्रिय, इस प्रकार सती के दर्प भंग का वृतांत कहा गया। अब तुम उनके जन्मांतर तथा दर्प दलन की कथा सुनो। सती ने शीघ्र गिरिराज हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। शिव ने प्रेयवश सती की चिता का भस्म और उसकी अस्थियां ग्रहण की। अस्थियों की तुम माला बनाई और भस्म से अंगराग का काम लिया। वे प्रेमवश बार बार सती को याद करते और उनके विरह में इधर उधर घूमते रहते थे। उधर मैना ने देवी को जन्म दिया। उसकी आकृति बड़ी ही मनोहर थी। विधाता की सृष्टि में गिरिराज नंदिनी के लिए कहीं कोई उपमा नहीं थी। गुणों की तो वे जननी ही हैं, अतः सभी और सब प्रकार के सद्गुणों को धारण करती है। समस्त देव पत्नियां उनकी सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं हैं। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी तरह हिमालय के घर में देवी दिनों दिन बढ़ने लगी। जब उन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया, तब उन जगदम्बा को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, शिवे तुम कठोर तपस्या द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करो, क्योंकि तपस्या के बिना ईश्वर को पाना तथा उनके अंश से गर्भ धारण करना असंभव है। ये आकाशवाणी सुनकर यवन के गर्भ से भरी हुई पार्थी हंसकर चुप हो गई। वे मन ही मन सोचने लगी कि जो मेरे दूसरे जन्म की अस्थि और भस्म को धारण करते हैं, वे इस जन्म में मुझे स्याणी हुई देख कैसे नहीं ग्रहण करेंगे। जो चतुर होकर भी मेरे शोक से समूचे ब्रह्मांड में भटकते फिरे, वे ही मुझ परम सुंदरी को अपनी आंखों से देख लेने पर क्यों नहीं ग्रहण करेंगे। जिन कृपा निधान ने मेरे लिए दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर डाला था, वे अपनी जन्म जन्म की पत्नी मुझ पार्थी को क्यों नहीं ग्रहण करेंगे। पूर्व जन्म से ही जो जिसकी पत्नी है और जिसका जो पति है, उन दोनों में यहाँ भेद कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रारब्ध को कोई पलट नहीं सकता। अत्यंत अभिमान के कारण अपने को समस्त रूप और गुणों का आधार मानकर साध्वी शिवा ने तप नहीं किया। उन्होंने शिव को ईश्वर नहीं समझा। समस्त सुंदरियों में मुझसे बढ़कर सुंदरी कोई नहीं है, ये धारणा हृदय में लेकर शिवा देवी गर्भवश तपस्या में नहीं प्रवृत्त हुई। वह यही सोचती रही कि पुरुष अपनी स्त्रियों के रूप यौवन तथा वेशभूषा का ग्राहक है। शिव मेरा नाम सुनते ही बिना त तपस्या के मुझे ग्रहण कर लेंगे। मन में ये विश्वास लेकर गिरजा हिमवान के घर में रहती थी और दिन रात सखी सहेलियों के बीच खेल कूद में मतवाली रहा करती थी। इसी समय शीघ्रतापूर्वक दूत ने गिरिराज के भवन में आकर दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने मधुर वाणी में कहा। दूत कहने लगा, शैलराज उठिए उठिए, अक्षय वट के पास जाइए, वहाँ वृषभ वाहन महादेव जी अपने गणों के साथ पधारे हैं। महाराज, आप भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन्हें मधु पर्क आदि देकर उन इंद्रियातीत देवेश्वर का पूजन कीजिए। महादेव जी सिद्धि स्वरूप, सिद्धों के स्वामी, योगिंद्रों के गुरु के भी गुरु, मृत्युंजय काल के भी काल तथा सनातन ब्रह्म ज्योति हैं। वे प्रभु परमात्म स्वरूप सगुण तथा निर्गुण हैं। उन्होंने भक्तों के ध्यान के लिए निर्मल महेश्वर रूप धारण किया है। दूत की यह बात सुनकर हिमवान प्रसन्नतापूर्वक उठे और मधु पर कादि साथ लेकर भगवान शंकर के समीप गए। दूत की पूर्वोक्त बात सुनकर देवी शिवा के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने अपने मन में यही माना कि महेश्वर मेरे लिए आए हैं। यही जानकर उन्होंने विविध दिव्य वस्त्रों तथा दिव्य रत्न अलंकारों एवं मालाओं के द्वारा अपने संपूर्ण अंगों को सज्जित किया। तत्पश्चात अपने अनुपम रूप को देखकर पार्वती ने मन ही मन शंकर जी का ध्यान किया। विशेषतः स्वामी के चरण कमलों का वे चिंतन करने लगी। उस समय शिव को छोड़कर पिता, माता, बंधु बांधव, साधी वर्ग तथा सहोदर भाई किसी को भी उन्होंने अपने मन में स्थान नहीं दिया। इधर गिरिराज हिमालय ने वहां जाकर भगवान चंद्रशेखर के दर्शन किए। वे गंगा जी के रमणीय तट से ऊपर को आ रहे थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही थी। वे संस्कार युक्त माला धारण किए मेरे नाम का जप कर रहे थे। उनके सिर पर सुनहरी प्रभा से युक्त जटा राशि विराजमान थी। वे वृषभ की पीठ पर बैठकर हाथ में त्रिशूल लिए सब प्रकार के आभूषणों से शोभित थे। सर्प का ही यज्ञोपवीत पहने सर्प में आभूषणों से भूषित थे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल थी। वे वस्त्र के स्थान में व्याघ्र चरम धारण किए, हड्डियों की माला पहने तथा अंगों में विभूति रमाए बड़ी शोभा पाते थे। दिगंबर वेश, पांच मुख और प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र थे। उनके श्री अंगों से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। हिमवान ने उनके चारों ओर एकादश रुद्रों को देखा जो ब्रह्म तेज से प्रकाशमान थे। शिव के वाम भाग में महाकाल और दाहिने भाग में नंदिकेश्वर खड़े थे। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस वैताल क्षेत्रपाल भयानक प्राकर्मी भैरव सनक सनंदन सनत कुमार सनातन जगिष्व कात्यायन दुर्वासा और अष्टावक्र आदि ऋषि सब उनके सामने खड़े थे। हिमालय ने इन सब को मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और पृथ्वी पर माथा टेक कर दंड की भांति पड़कर दोनों हाथ जोड़ लिए। इसके बाद बड़ी भक्ति भावना से शिव के चरण कमल पकड़कर पर्वतराज ने नमस्कार किया और नेत्रों से आंसू बहाते पुलकित शरीर होकर धर्म के दिए हुए स्तोत्र से परमेश्वर शिव की स्तुति आरंभ कर दी। हिमालय बोले, भगवान आप ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं, आप ही जगत पालक विष्णु हैं, आप ही संसार का सबका संहार करने वाले अनंत हैं और आप ही कल्याणदाता शिव हैं। आप गुणातीत ईश्वर, सनातन ज्योति स्वरूप, प्रकृति और उसके ईश्वर हैं। प्राकृत पदार्थ रूप होते हुए भी प्रकृति से परे हैं। भक्तों के ध्यान करने के लिए आप अनेक रूप धारण करते हैं। जिन रूपों में जिनकी प्रीति है उसके लिए आप वही रूप धारण करते हैं। आप इस सृष्टि के जन्मदाता सूर्य हैं, समस्त तेजों के आधार हैं। आप ही शीतल किरणों से सदा सस्यों का पालन करने वाले सोम हैं। आप ही वायु, वरुण और सर्वदाहक अग्नि हैं। आप ही देवराज इंद्र, काल, मृत्यु तथा यम हैं। मृत्युंजय होने के कारण मृत्यु की भी मृत्यु, काल के भी काल तथा यम के भी यम हैं। वेद, वेदकर्ता तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान भी आप ही हैं। आप ही विद्वानों के जनक, विद्वान तथा विद्वानों के गुरु हैं। आप ही मंत्र जप तप और उसके फल दाता हैं। आप ही वाक और आप ही वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। आप ही उसके सृष्टा और गुरु हैं। आहो, सृष्टि का बीज अद्भुत है, यहाँ कौन आपकी स्तुति कर सकता है। ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय उनके चरण कमलों को धारण करके खड़े रहे। भगवान शिव ऋषभ पर बैठे हुए शैलराज को प्रबोध देते रहे, जो मनुष्य तीनों संध्याओं के समय इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है, वह भव सागर में रहकर भी समस्त पापों तथा भयों से मुक्त हो जाता है। पुत्रहीन मनुष्य यदि एक मास तक इसका पाठ करे तो पुत्र पाता है। भार्याहीन हो को सुशीला तथा परम मनोहारिणी भार्या प्राप्त होती है। वह चिरकाल से कोई हुई वस्तु को सहसा तथा अवश्य पा लेता है। राज्य भ्रष्ट पुरुष भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः राज्य को प्राप्त कर लेता है। कारागार शमशान और शत्रु संकट में पड़ने पर तथा अत्यंत जल से भरे गंभीर जलाशय में नाव टूट जाने पर, विष खा लेने पर, महाभयंकर संग्राम के बीच फंस जाने पर तथा हिंसक जंतुओं से घिर जाने पर इस स्तुति का पाठ करके मनुष्य भगवान शंकर की कृपा से समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, इस प्रकार स्तुति करके गिरिराज हिमवान नगर से दूर निवास करने वाले भगवान शंकर से कुछ ही दूरी पर उनकी आज्ञा ले स्वयं भी ठहर गए। उन्हें भक्तिपूर्वक भगवान जी को मधु पर कादी दिया और मुनियों तथा शिव के पार्षदों का पूजन किया। उससे मैना स्त्रियों के साथ वहां आई। उसने वट के नीचे आसन लगाए चंद्रशेखर शिव को देखा। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। वे व्याघ्र चरम धारण किए मुनि मंडली के मध्य भाग में ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे, मानो आकाश में तारिकाओं के बीच द्विजराज चंद्रमा शोभा पा रहे हों। करोड़ों कंदर्पों के समान उनका मनोहर रूप अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला था। वे वृद्धावस्था छोड़कर नूतन यौवन धारण करते थे और अत्यंत सुंदर रमणीय रूप को युवतियों के चित चुरा रहे थे। वे कामनियों को कामदेव के समान जान पड़ते थे, सतियों को औरस पुत्र के समान प्रतीत होते थे, वैष्णों को महाविष्णु तथा शैवों को सदाशिव के रूप में दृष्टिगोचर होते थे। शक्ति के उपासकों को शक्ति स्वरूप, सूर्य भक्तों को सूर्य रूप, दुष्टों को काल रूप तथा श्रेष्ठ पुरुषों को परिपालक के रूप में दिखाई देते थे। काल को काल के समान, मृत्यु को मृत्यु एवं अत्यंत भयानक जान पड़ते थे। स्त्रियों के लिए उनका व्याघ्रचरम मनोहर वस्त्र बन गया, भस्म चंदन हो गया, सर्व सुंदर मालाओं के रूप में परिणित हो गए। कंठ में कालकूट की प्रभा कस्तूरी के समान प्रतीत हुई। जटा सुंदर संवारी हुई चूड़ा जान पड़ी। चंद्रमा भाल देश में चंदन जान पड़े। मस्तक पर गंगा की मनोहारिणी धारा परम सुंदर मालती माला के रूप में परिणित हो गई। अस्थियों की माला रत्न माला बन गई। धतूर मनोहर चंपा के रूप में बदल गया। पांच मुख के स्थान में उन्हें एक ही मुख दिखाई देने लगा, जो दो नेत्र कमलों से शोभित था। मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को प्रतिहत करके अत्यंत दैदीप्यमान हो रहा था। बंधुजीव दोपरिया की लीला लाली को तिरस्कृत करने वाले उनके ओष्ठ और अधर से मुख की मनोहरता बढ़ गई थी। शेष चंद्रमा ही मानव ऋषभ राज नंदी बन गए थे और भूत आदि नर्तों का काम करते थे। महेश्वर के स्वरूप में तत्काल सब कुछ बदल गया। शिव का ऐसा रूप देख मैना बहुत संतुष्ट हुई। कितनी रमणियां भगवान शंकर के रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत मुग्ध हो गई और नाना प्रकार की अभिलाषाएं करने लगी। आहो, पार्थी बड़ी पुण्यवती है, भारतवर्ष में इसी का जन्म सप्रहणीय है, क्योंकि ये शिव इनके स्वामी होने वाले हैं। इस प्रकार की बातें कितनी ही स्त्रियां कर रही थी। शिव का दर्शन करके मैना स आनंद अपने घर को लौट गई। शिव का पूजन करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर शैलराज भी अपने घर को चले गए। गिरिराज ने मैना के साथ एकांत में सलाह करके पार्थी को उसकी मंगल कामना से शिव के समीप भेजा। पार्थी का हृदय भगवान शंकर में अनुरक्त था। सखियों के साथ मनोहर वेश धारण करके हर्षपूर्वक वह शिव के निकट गई। वहां प्रसन्न मुख और नेत्र वाले शांत स्वरूप शिव का दर्शन करके शिवा ने 7 बार परिक्रमा की और मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सुंदरी तुम्हें अनन्य प्रेमी गुणवान अमर ज्ञान शिरोमणि और सुंदर पति प्राप्त हो। शुभे तुम्हारा पति विषयक सौभाग्य सतत बना रहे। साध्वी तुम्हारा पुत्र नारायण के समान गुणवान होगा। जगदम्बिके तीनों लोकों में तुम्हारी उत्कृष्ट पूजा होगी। तुम समस्त ब्रह्मांडों में सबसे श्रेष्ठ हो। सुंदरी तुमने 7 बार परिक्रमा करके भक्ति भाव से मुझे नमस्कार किया है, अतः मैं 7 जन्मों के लिए संतुष्ट हो गया। तुम उसका फल पाओ। तीर्थ प्रीतम पति इष्ट देवता गुरु मंत्र तथा औषध में जिनकी जैसी आस्था होती है उन्हें वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा कहकर योगेश्वर शंकर ने व्याघ्र चरम पर योगासन लगाया और मुझ पर ब्रह्म रूप ज्योति का तत्काल ध्यान आरंभ कर दिया। तब देवी पार्वती ने उनके दोनों चरण बखार कर चरणामृत पान किया और अग्नि शुद्ध वस्त्र से भक्तिपूर्वक उन चरणों का मार्जन किया। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित रमणीय रथ सिंहासन उनकी सेवा में अर्पित किया। फिर कांस्य पात्र में रखे हुए पूर्व नैवेद्य का भोग लगाया। तत्पश्चात उनके चरणों में गंगा जल से युक्त अर्घ्य दिया। इसके बाद मनोहर सुगंध युक्त चंदन तथा कस्तूरी और कुमकुम भी सेवा में प्रस्तुत किए। तदंतर हालाहाल विष के चिन्ह से सुंदर प्रतीत होने वाले कंठ में मालती की माला पहनाई, भक्ति भाव से पूजा की, शिव की प्रसन्नता के लिए उन पर पुष्पों की वृष्टि की, स्वर्ण पात्र में अमृत और मधु दिया, सैकड़ों रत्न में दीप जलाए, सब और उत्तम धूप की सुगंध फैलाई, त्रिभुवन दुर्लभ वस्त्र सोने के तारों का यज्ञोपवीत पीने के लिए सुगंधित एवं शीतल जल पार्वती ने अपने प्रीतम की सेवा में प्रस्तुत किए। फिर रत्न सारेंद्र निर्मित अतिशय सुंदर रमणीय भूषण, स्वर्णमणि सिंह वाली दुर्लभ कामधेनु, स्नान उपयोगी द्रव्य, तीर्थ जल तथा मनोहर तांबूल भी क्रमशः अर्पित किए। इस प्रकार षोडशोपचार छिड़ाकर पार्वती ने बारंबार प्रणाम किया। ये उनका नित्य का नियम बन गया। वे प्रतिदिन भक्ति भाव से शिव की पूजा करके पिता के घर लौट जाया करती थी। अब श्रावण के मुख से इंद्र ने यह सुना कि भगवान महेश्वर पार्वती देवी के प्रति अनुरक्त हैं। ये समाचार सुनकर इंद्र हर्ष से नाचने लगे। उन्हें बड़ी उतावली के साथ दूत भेजकर कामदेव को बुलवाया। इंद्र की आज्ञा से कामदेव अमरावतीपुरी में गए। तब इंद्र ने उन्हें शीघ्र उस स्थान पर भेजा जहां शिवा और शिव विद्यमान थे। पंचवान काम ने अपने 5 बाणों को साथ लेकर उस स्थान को प्रस्थान किया जहां शक्ति सहित शिव विराजमान थे। वहां पहुंचकर मदन ने देखा भगवान शिव शिवा के साथ विद्यमान हैं। उनके मुख और नेत्र प्रसन्न दिखाई देते हैं। वे त्रिभुवन कांत एवं शांत हैं। उन्हें देखकर कामदेव बाण सहित धनुष हाथ में लिए आकाश में खड़ा हो गया। उसने बड़े हर्ष के साथ अपने अमोघ एवं अनिवार्य अस्त्र का शंकर पर प्रयोग कर दिया। परंतु वह अमोघ अस्त्र भी परमात्मा शंकर पर व्यर्थ हो गया। जैसे आकाश निर्लेप होता है उसी तरह निर्लिप्त परमात्मा शिव पर जब वह शस्त्र विफल हो गया तब कामदेव को बड़ा भय हुआ। वह सामने खड़ा होकर भगवान मृत्युंजय की ओर देखता हुआ कांपने लगा। भय से विहल हुए काम ने इंद्र आदि देवताओं का स्मरण किया। तब सब देवता वहां आए और शंकर के कोप से डर कर कांपने लगे। उन्हें स्तोत्र पढ़कर देव आदि देव शंकर का स्तवन किया। इतने में ही शिव के लाटवर्ती नेत्र से कोप अग्नि प्रकट हुई। देवता लोग स्तुति कर ही रहे थे कि शंभु से उत्पन्न हुई वह आग ऊंची ऊंची लपटे उठाती हुई प्रज्वलित हो उठी। वह परले कालिक अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती थी। आकाश में ऊपर उठकर चक्कर काटती हुई वह आग पृथ्वी पर उतर आई और चारों ओर चक्कर देकर कामदेव पर टूट पड़ी। भगवान शंकर के कोप से कामदेव एक ही क्षण में भस्म हो गए। ये देखकर सब देवता विषाद में डूब गए और पार्थिव ने भी सिर नीचा कर लिया। तंत्र रथी भगवान शिव के सामने बहुत विलाप करने लगी। भय से कांपते हुए समस्त देवताओं ने शिव का स्तवन किया। इसके बाद वे बार बार रोते हुए रति से बोले, माँ पति के शीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसकी रक्षा करो और भय छोड़ो, हम लोग उन्हें जीवित कराएंगे, तुम पुनः अपने प्रीतम को प्राप्त करोगी। परंतु जब भगवान शंकर का क्रोध दूर हो जाएगा और उनकी प्रसन्नता का समय होगा तब ये कार्य संभव हो सकेगा। रथी का विलाप देखकर पार्थिव मूर्छित हो गई और उन अतीन्द्रिय गुणातीत चंद्रशेखर की स्तुति करने लगी। तब भगवान शिव रोती हुई पार्थिव को वहीं छोड़कर अपने स्थान को चले गए। फिर तो उसी क्षण पार्थिव का सारा अभिमान चूर हो गया। गिरिराज नंदिनी ने अपने रूप और यौवन का गर्व त्याग दिया। अब उन्हें सखियों को अपना मुंह दिखाने में भी लज्जा का अनुभव होने लगा। सब देवता रति को आश्वासन देकर रुद्रदेव को दंडवत प्रणाम करने के पश्चात अपने स्थान को चले गए। उस समय उनका मन शोक से उद्विग्न हो रहा था। राधिके, काम पत्नी रति रोष से लाल आंखों वाले रुद्रदेव का भय से स्तवन करके शोक से रोती हुई अपने घर को चली गई। परंतु पार्थिव लज्जावश पिता के घर नहीं गई। वह सखियों के मना करने पर भी तपस्या के लिए वन में चली गई। तब शोक से विहल हुई सखी ने भी उन्हीं का अनुगमन किया। माताओं के रोकने पर भी वे सब की सब गंगा तटवर्ती वन की ओर चली गई। आगे चलकर पार्थिव ने धीर काल तक तपस्या करके भगवान त्रिलोचन को पति रूप में प्राप्त किया। रति ने भी शंकर के वर से यथा समय कामदेव को प्राप्त किया। इस प्रकार पार्थिव के दर्प मोचन से संबंध रखने वाली सारी बातें कही गई। पार्वती का ये चरित्र गूढ़ है, बताओ तुम और क्या सुनना चाहती हो। श्री राधिका बोली, प्रभु ये बहुत ही विचित्र और अपूर्व चरित्र सुनने को मिला है, जो कानों में अमृत के समान मधुर सुंदर निगूढ़ एवं ज्ञान का कारण है। भगवान ये ना तो अधिक संक्षेप से सुना गया है और ना विस्तार से ही, परंतु आप विस्तार से ही सुनने की चाह है, अतः आप विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन कीजिए। पार्थिव ने स्वयं कौन कौन सा कठोर तप किया था और किस किस वर को पाकर किस तरह महेश्वर को प्राप्त किया तथा रति ने फिर किस प्रकार कामदेव को जिलाया। प्यारे कृष्ण, आप पार्थिव और शिव के विवाह का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, प्राणिधिके राधिके प्राणवल्लभे, सुनो प्राणेश्वरी, तुम प्राणों की रिष्टात्री देवी हो। प्राणाधारे मनोहारे, जब रुद्रदेव वट वृक्ष के नीचे से चले गए तब पार्थिव माता पिता के बार बार रोकने पर भी तपस्या के लिए चले गए। गंगा के तट पर जाकर तीनों काल स्नान करके वह मेरे दिए हुए मंत्र का प्रसन्नता पूर्वक जप करने लगी। उस जगदम्बा ने पूरे एक वर्ष तक निराहार रहकर भक्ति भाव से तपस्या की। तंत्र और भी कठोर तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर आग प्रज्वलित करके वह दिन रात उसे जराए रखती और उसके बीच में बैठकर निरंतर मंत्र जपती रहती थी। वर्षा ऋतु आने पर शमशान भूमि में शिवा सदा योगासन लगाकर बैठती और शिला की ओर देखती हुई जल की धारा से भीगती रहती थी। शीतकाल आने पर वह सदा जल के भीतर प्रवेश कर जाती और शरद को भयंकर बर्फ वाली रातों में भी निराहार रहकर भक्तिपूर्वक तपस्या करती थी। इस प्रकार अनेक वर्षों तक कठोर तप करके भी जब सती साध्वी पार्वती शंकर को नहीं पा सकी, तब शोक से संतप्त होकर अग्नि कुंड का निर्माण करके उसमें प्रवेश करने को उद्यत हो गई। तपस्या से अत्यंत कृशकाय हुई सती शैलपुत्री को अग्नि कुंड में प्रवेश करने को उद्यत देख कृपा सिंधु शिव कृपा करके स्वयं उनके पास गए। अत्यंत नाते कद के बालक ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए भगवान शिव मन ही मन बड़े हर्ष का अनुभव कर रहे थे। उनके सिर पर जटा थी, उन्होंने दंड और छत्र भी ले रखे थे। श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत कमल के बीजों की माला एवं श्वेत तिलक धारण किए वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। निर्जन स्थान में उस बालक को देखकर पार्वती के हृदय में स्नेह उमड़ आया। उनके तेज से अत्यंत आच्छादित होकर उनने स्वयं तप छोड़ दिया और सामने खड़े हुए शिशु से पूछा, तुम कौन हो? शिवा बड़े आदर के साथ मुझे हृदय से लगा लेना चाहती थी। शैल कुमारी का प्रश्न सुनकर परमेश्वर शिव हंसे और ईश्वरी के कानों में अमृत उड़ेलते हुए से मधुर वाणी में बोले, शंकर जी ने कहा, मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला ब्रह्मचारी एवं तपस्वी ब्राह्मण बालक हूं, परंतु सुंदरी तुम कौन हो जो परम कांतिमती होकर भी इस दुर्गम वन में तप कर रही हो? बताओ, किसके कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है? तुम किसकी कन्या हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो तपस्या का फल देने वाली हो, फिर स्वयं किस लिए तपस्या करती हो? कमल लोचने, तुम तपस्या की मूर्तिमती राशि हो, अवश्य तुम्हारा ये तप लोक शिक्षा के लिए है। तुम मूल प्रकृति ईश्वरी, लक्ष्मी, सावित्री और सरस्वती, इन देवियों में से कौन हो? इसका अनुमान करने में मैं असमर्थ हूं। कल्याणी, तुम जो भी हो मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे प्रसन्न होने पर परमेश्वर प्रसन्न होंगे। पतिव्रता स्त्री के संतुष्ट होने पर स्वयं नारायण संतुष्ट होते हैं और नारायण देव के संतुष्ट होने पर सदा तीनों लोग संतोष का अनुभव करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वृक्ष की जड़ सींच देने पर उसकी शाखाएं सदा सिज जाती हैं, शिशु की यह बात सुनकर परमेश्वरी शिवा हंसने लगी और कानों में अमृत की वर्षा करती ही मनोहर वाणी बोली। पार्वती जी ने कहा, ब्राह्मण, ना तो मैं वेदजननी सावित्री हूं, ना लक्ष्मी हूं और ना वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती ही हूं। मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ है। मैं इस समय गिरिराज हिमवान की पुत्री हूं। इससे पहले मेरा जन्म प्रजापति दक्ष के घर में हुआ था। उससे मैं शंकर पत्नी सती के नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार पिता ने पति की निंदा की, इसलिए मैंने योग के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। इस जन्म में भी पुण्य के प्रभाव से भगवान शंकर मुझे मिल गए थे, परंतु दुर्भाग्यवश मैं मुझे छोड़कर और कामदेव को भस्म करके चले गए। शंकर जी के चले जाने पर मैं मानसिक संताप और लज्जा से विवश हो पिता के घर से तपस्या के लिए निकल पड़ी। अब मेरा मन इस गंगा जी के तट पर ही लगता है। दीर्घ काल तक कठोर तप करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को नहीं पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश करने जा रही थी, किंतु तुम्हें देखकर क्षण भर के लिए रुक गई। अब तुम जाओ, मैं प्रलय अग्नि की शिखा के समान प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूंगी। ब्राह्मण, महादेव जी प्राप्ति का संकल्प मन में लेकर शीर का त्याग करूंगी और जहां जहां भी जन्म लूंगी परमेश्वर शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करूंगी। प्रत्येक जन्म में भगवान शिव ही मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रीतम पति होंगे। सब स्त्रियां अपने प्रीतम को ही पाने के लिए मनवांछित जन्म ग्रहण करती हैं। उन सब का ये जन्म अपने अभीष्ट पति की उपलब्धि के लिए ही होता है, ऐसा श्रुति में सुना गया है। पूर्व जन्म का जो पति है वही स्त्रियों के प्रत्येक जन्म में पति होता है। जो स्त्री जिनकी पत्नी नियत है वही उन्हें प्रत्येक जन्म में प्राप्त होती है। अतः इस जन्म में घोरतर तप के पश्चात ही पति को ना पाकर मैं यहां इस शरीर को अग्नि कुंड में होम दूंगी। मेरा ये कार्य पति की कामना को लेकर होगा, इसलिए परलोक में मैं उन्हें अवश्य प्राप्त करूंगी। यों कहकर पार्थी वहां ब्राह्मण के बार बार मना करने पर भी उसके सामने ही अग्नि कुंड में समा गई। परमेश श्री राधे पार्थी के अग्नि प्रवेश करते ही उनकी तपस्या के प्रभाव से वह अग्नि तत्काल चंदन के समान शीतल हो गई। वृंदावन विनोदनी एक क्षण तक अग्नि कुंड में रहकर जब शिवा ऊपर आने लगी, तब शिव ने पुनः सहसा उससे पूछा। महादेव जी बोले, भद्रे तुम्हारी तपस्या क्या है, सफल है या असफल, ये कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। जिस तप के प्रभाव से अग्नि ने तुम्हारा शरीर नहीं जलाया, उसी से तुम्हारी मनोवांछित कामना पूर्ण नहीं हुई, ये आश्चर्य की बात है। तुम कल्याण स्वरूप शिव को पति बनाना चाहती हो, परंतु वे तो निराकार हैं, निराकार को पति बनाकर तुम्हारा कौन सा मनोरथ सिद्ध होगा। सुचिष्मते, यदि संहार करता हर को स्वामी बनाने की इच्छा है तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि कौन ऐसी स्त्री है जो सर संहारकारी को अपना कांत प्राण वल्लभ बनाने की इच्छा करेगी। देवी, यदि उन्हें अपना स्वामी बनाकर तुम मोक्ष लेना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हारी अवस्था तपस्या व्यर्थ है, क्योंकि सबको मुक्ति प्रदान करने वाली तो तुम स्वयं ही हो। शिव का अर्थ है मंगल कल्याण, मोक्ष और संहार करता। इसके अतिरिक्त अन्य अर्थ में इस शब्द का प्रयोग नहीं देखा जाता। शिव शब्द का दूसरा अर्थ वेद में नहीं निरूपित हुआ है। सुंदरी, यदि तुम संहार करता शिव को चाहती हो, तब तो सर्वलोक भयंकर रुद्र को अपने पति अनुरुक्त पाओगी। ना तो तुम्हारा मोक्ष होगा और ना अपने अभीष्ट देवका की सेवा ही उपलब्ध होगी। भगवान श्री हरि का स्मरण अमोघ है, वह सदा सब प्रकार से संपूर्ण मंगलों का दाता है। आ तुम शीघ्र ही अपने पिता के घर जाओ, वहां मेरे आशीर्वाद से और अपने तप के फल से तुम्हें परम दुर्लभ शिव के दर्शन प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर ब्राह्मण वहीं अंतर्ध्यान हो गया। दुर्गा महादेव महादेव का उच्चारण करती हुई पिता के घर की ओर चल दी। पार्थी का आगमन सुनकर मैना और हिमालय दिव्य यान को आगे करके हर्ष विहल होकर अगवानी के लिए चले। सारा नगर सजाया गया, मार्गों पर चंदन कस्तूरी आदि का छिड़काव हुआ, बाजे बजने लगे, शंख ध्वनि गूंज उठी, सड़कों पर सिंदूर तथा चंदन के जल से कीच मच गई। नगर में प्रवेश करके दुर्गा ने माता पिता के दर्शन किए, वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हो दौड़ते हुए सामने आए। उनके नेत्रों से हर्ष के आंसू भरे थे और अंग अंग पुलकित हो रहा था। देवी शिवा के मुख पर भी प्रसन्नता थी। उन्होंने सखियों द्वारा निकट जा माता पिता को प्रणाम किया, तब उन दोनों ने आशीर्वाद देकर पुत्री को हृदय से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची, ऐसा कहकर प्रेम से विहल होकर रोने लगे। उसमें दुर्गा को रथ पर बिठाकर वे दोनों अपने घर गए। स्त्रियों ने निर्मंचन किया और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। पर्वतराज ने ब्राह्मणों और बंदीजनों को धन दिया, उनसे वेद पाठ और मंगल पाठ करवाए। इस प्रकार वे दोनों अपनी पुत्री के साथ सुख से घर में रहने लगे। शिवा के आ जाने से उनके मन में बड़ा हर्ष था। एक दिन हिमवान तप करने के लिए गंगा जी के तट पर गए। मैना अपनी पुत्री के साथ प्रसन्नतापूर्वक घर के आंगन में बैठी थी। इसी समय एक नाचने गाने वाला भिक्षुक सहसा मैना के पास आया। उसके बाएं हाथ में सिंह का बाजा और दाएं हाथ में डमरू था। बहुत ही वृद्ध और जरा से अत्यंत जर्जर हो चुका था। उसने सारे शरीर में विभूति लगा रखी थी। पीठ पर गुदड़ी लिए और लाल वस्त्र पहने वह भिक्षुक बड़ा मनोहर जान पड़ता था। उसका कंठ बड़ा ही मधुर था। वह मनोहर नृत्य करते हुए मेरे गुणों का गान करने लगा। कभी श्रृंग बजाता, कभी डमरू बजाता। उसके बाजे की आवाज सुनकर बहुत से नागरिक हर्ष विहल होकर वहां आ गए। दर्शियों में बालक, बालिका, वृद्ध, युवक, युवतियां तथा वृद्धाएं भी थी। मधुर तान और स्वर से युक्त उस सुंदर गीत को सुनकर सहसा सब लोग मोहित एवं मूर्छित हो गए। दुर्गा को भी मूर्छा आ गई। उसने अपने हृदय में भगवान शंकर को देखा। वे त्रिशूल, पट्टी तथा व्याघ्र चरम धारण किए संपूर्ण अंगों में विभूति से विभूषित थे। बड़ा ही रम्य रूप था। गले में अत्यंत निर्मल अस्थियों की माला शोभा देती थी। प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। उनकी आकृति से आंतरिक उल्लास सूचित होता था। पांच मुख और प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र शोभा पाते थे। हाथ में माला, कंधे पर नागों का यज्ञोपवीत और मस्तक पर चंद्राकार मुकुट बड़ी सुंदर झांकी थी। वे पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। हृदय स्थित हर को देखकर पार्वती ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और वर मांगा, आप हमारे पति हो जाइए। ऐ मस्तु कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। हृदय में शिव को ना देखकर दुर्गा की मूर्छा भंग हुई। उसने आंख खोलकर देखा, सामने वही भिक्षु गा रहा है। भिक्षु के नृत्य और संगीत से संतुष्ट होकर मैना सोने के पात्र में बहुत से रत्न लेकर उसे देने के लिए गई, परंतु भिक्षु ने भिक्षा में दुर्गा को ही मांगा, दूसरी कोई वस्तु नहीं ली। वह कौतुकवश पुनः नृत्य करने का उद्यत हुआ, परंतु मैना उसकी बात सुनकर कुपित हो उठी थी। उन्हें आश्चर्य भी हुआ था। उन्होंने भिक्षु को बहुत डांटा तथा उसे घर से बाहर निकल देने की आज्ञा दी। इसी बीच में अपना तप पूरा करके हिमवान घर पर आए। वहां उन्हें आंगन में खड़ा हुआ एक भिक्षु दिखाई दिया जो बड़ा मनोहर था। उसके विषय में मैना के मुख से सब बातें सुनकर हिमवान हंसे और रुष्ट भी हुए। उन्होंने अपने सेवक को आज्ञा दी, इस भिक्षु को बाहर निकाल दो। परंतु वह कुछ साधारण भिक्षुक नहीं था। आकाश की भांति उसका स्पर्श करना भी कठिन था। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उसे कोई बाहर नहीं कर सका। उसके निकट जाने की भी किसी की क्षमता नहीं थी। हिमवान ने एक ही क्षण में देखा उस भिक्षुक के सुंदर चार भुजाएं हैं। मस्तक पर क्रीट, कानों में कुंडल तथा शीर पर पीताम्बर शोधा पाता है। शाम सुंदर रुचिर वेश मन को मोहे लेता है। मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही है। संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित हैं तथा वे श्री हरि रूपधारी शिव भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते हैं। हिमवान श्री हरि के उपासक थे। उन्होंने पूजा काल में भगवान गदाधर को जो जो फूल चढ़ाए थे वे सब भिक्षुक के अंग में और मस्तक पर देखे। उनके द्वारा जो धूप दीप दिए गए थे अथवा जो मनोरम नैवेद्य निवेदित हुए थे वह भी भिक्षुक के सामने प्रस्तुत दिखाई दिए। दूसरे ही क्षण में वह भिक्षुक दिव्य रूप में दृष्टिगोचर हुआ। अब उसके हाथ में विनोद की साधन भूता मुरली थी। गोप वेश था, किशोर अवस्था थी। श्याम सुंदर वरन, मुस्कुराता हुआ मुख, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट, श्री अंगों में रत्न में आभूषण, चंदन के अंग राग तथा गले में वन माला, मानो साक्षात श्री कृष्ण दर्शन दे रहे हैं। फिर क्षण भर में वह उज्जवल कांति चंद्रशेखर शिव के रूप में दिखाई दिए। उसके हाथ में त्रिशूल और पट्टी शोभा दे रही थी। वस्त्र की जगह सुंदर बागंबर था। संपूर्ण अंगों में विभूति लगी थी। ध्वल वरन था, गले में अस्थियों की माला थी जो आभूषण का काम देती थी। कंधे पर सर्प में यज्ञोपवीत तथा सिर पर तपाए हुए सन किसी कांति वाली जटा थी। हाथों में श्रृंग और डमरू थे। सुपरचस्त एवं मनोहर रूप चित्त को आकृष्ट कर लेता था। भगवान शिव श्वेत कमलों के बीच की माला से हरि नाम का जप करते थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर दिखाई देते थे। अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनके पांच मुख और प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र थे। फिर दूसरे ही क्षण में वह भिक्षुक जगत श्रष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में दृष्टिगोचर हुए। ब्रह्मा जी स्फटिक की माला लेकर हरि नाम का जप कर रहे थे। हिमवान ने देखा क्षण भर में वह त्रिगुणात्मक सूर्य स्वरूप हो गया। अत्यंत दुस्सह प्रकाश से युक्त सूर्य देव ब्रह्म तेज से जाजल्यमान थे। फिर एक क्षण तक वह अत्यंत तेज से प्रज्वलित अग्नि के रूप में विद्यमान रही। तत्पश्चात क्षण भर अनंत जनक चंद्रमा के रूप में शोभा पाता रहा। तंतर एक ही क्षण में तेज स्वरूप निराकार निरंजन निर्लिप्त निरिली परमात्म स्वरूप में स्थित हो गया। इस प्रकार शिक्षा में नाना रूप धारण करने वाले परमेश्वर का दर्शन करके शैलराज के नेत्र में नंद के आंसू छलक आए। उनका अंग अंग पुलकित हो गया। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और भक्ति भाव से परिक्रमा करके बारंबार मस्तक झुकाया। फिर हर्ष से उछलकर हिमवान ने जब पुनः देखा तो वही भिक्षुक सामने था। वास्तव में भिक्षुक ही है ऐसा उन्हें दिखाई दिया। भगवान विष्णु की माया से शैलराज उनके नाना रूप धारण संबंधी सब बातों को भूल गए। भिक्षुक उनसे भीख मांगने लगा। उसके पास भिक्षा का पात्र था। उसने रक्त वस्त्र धारण किए थे। हाथों में श्रृंग और विचित्र डमरू के बाजे थे। वह भिक्षा में केवल दुर्गा को ग्रहण करने के लिए उत्सुक था, दूसरी किसी वस्तु को नहीं। परंतु विष्णु माया से मोहित हुए शैलराज ने उसकी याचना स्वीकार नहीं की। भिक्षु ने भी और कुछ नहीं लिया। वह वहीं अंतर ध्यान हो गया। प्रिय, उसमें मैना और गिरिराज को ज्ञान हुआ। वे बोले, अहो, हमने विश्वनाथ को दिन में स्वप्न की भांति देखा है। भगवान शिव हम दोनों को वंचित करके अपने स्थान को चले गए। उन दोनों पति पत्नी के भगवान शिव में भक्ति बढ़ रही है, ये देखकर सब देवताओं को चिंता हो गई। इंद्र आदि देवता भारत से सुमेरु की रक्षा के लिए युक्ति करने लगे। वे आपस में कहने लगे, यदि हिमवान अनन्य भक्ति से भारत में भगवान शिव को कन्यादान करेंगे तो निश्चय ही निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होंगे। अनंत रत्नों का आधार हिमालय यदि पृथ्वी को छोड़कर चला जाएगा तो इसका रत्न गर्भा नाम अवश्य मिथ्या हो जाएगा। शूलपाणी शिव को अपने कन्या देश स्थावर का प्रत्याग और दिव्य रूप धारण करके वे विष्णु लोक को चले जाएंगे। फिर तो अनायासी उन्हें नारायण का सारूप्य प्राप्त हो जाएगा। वे भगवान के पार्षद भाव को प्राप्त पाकर हरिदास हो जाएंगे। ये सब सोचकर देवताओं ने आपस में सलाह की और वे गुरु बृहस्पति को हिमालय के घर भेजने के लिए गए। उन सब ने गुरु को प्रणाम करके निवेदन किया, गुरुदेव, आप हिमालय के यहां जाकर उनके समक्ष भगवान शिव की निंदा कीजिए। ये तो निश्चय है कि दुर्गा शिव के सिवा दूसरे किसी वर का वरण नहीं करेगी। उस दशा में हिमवान अनिच्छा से ही अपनी पुत्री शिव को देंगे। ऐसा करने से कन्यादान का फल कम हो जाएगा। कालांतर में गिरिराज भले ही मुक्त हो जाएं, परंतु इस समय तो इन्हें पृथ्वी पर रहना ही चाहिए। भगवान, आप ही अनंत रत्नों के आधारभूत हिमालय को भारतवर्ष में रखिए, इन्हें यहां से जाने मत दीजिए। देवताओं का वचन सुनकर गुरु बृहस्पति ने दोनों हाथ कानों में लगा लिए और नारायण नारायण का स्मरण करते हुए उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। वेद वेदांत के विद्वान बृहस्पति हरि और हर के महान भक्त थे। उन्हें देवताओं को बारंबार फटकार कर कहा। बृहस्पति बोले, स्वार्थ साधन में तत्पर रहने वाले देवताओं, मेरी सच्ची बात सुनो। मेरा ये वचन नीति का सार तत्व वेदों द्वारा प्रतिपादित तथा परिणाम में सुख देने वाला है। जो पापी शिव और विष्णु की भक्त की, भूदेवता ब्राह्मणों की, गुरु और पति व्रता की, पति भिक्षु ब्रह्मचारी तथा सृष्टि के बीज भूत देवताओं की निंदा करते हैं, वे वे चंद्रमा और सूर्य के रहने तक काल सूत्र नामक नरक में पकाए जाते हैं। उन्हें कफ तथा मल मूत्र में दिन रात सोना पड़ता है। उन्हें कीड़े खाते हैं और वे कातर वाणी में आर्तनाद करते हैं। जो सृष्टिकर्ता जगत गुरु ब्रह्मा की निंदा करते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ शिव दुर्गा लक्ष्मी सृष्टि गीता तुलसी गंगा वेद वेद माता सावित्री व्रत तपस्या पूजा मंत्र तथा मंत्रदाता गुरु में दोष बताते हैं, वे अंधकूप नामक नरक में यातना भोगते हैं और वहां उन्हें ब्रह्मा की आधी आयु तक रहना पड़ता है तथा वे सर्प समूहों से भक्षित हो सदा चीखते चिल्लाते रहते हैं, जो दूसरे देवताओं के साथ तुलना करके भगवान ऋषिकेश की निंदा करते हैं। विष्णु भक्ति प्रदान करने वाले पुराण में जो श्रुति से ही उत्कृष्ट है दोष निकालते हैं। राधा तथा उनकी काय व्यू रूपा गोपियों की तथा सदा पूजित होने वाले ब्राह्मणों की भी निंदा करते हैं। वे देवता ही क्यों ना हो, ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत नरक के गड्ढे में पकाए जाते हैं। उनके मुंह नीचे लटकाए जाते हैं और उनकी जांघें ऊपर की ओर होती हैं। विकृताकार सर्प समूह तथा सर्प किसी आकृति वाले कीट उनके सारे अंगों में लिपटकर काटते रहते हैं और वे अत्यंत कातर तथा भयभीत होकर सदा आर्तनाद किया करते हैं। निश्चय ही वहां उन्हें शोभ पूर्वक कफ एवं मलमूत्र खाने को पड़ते हैं। रोष में भरे हुए यमराज के किंकर उनके मुंह में जलती हुई लुआठी डाल देते हैं। तीनों संध्याओं के समय उन्हें डांट बताते हुए डंडों से पीटते हैं। डंडों के प्रहार से जब उन्हें प्यास लगती है तब वे उन यमदूतों के भय से मूत्र पान करते हैं। जब दूसरा कल्प आरंभ होता है और पहले पहल सृष्टि का आयोजन किया जाता है, उस समय उन पापियों के पापों का निवारण होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। निश्चय ही शिव की निंदा करने वाला देवता नरक में पड़ेंगे। मेरे बच्चों, क्या तुम लोग मेरा यही उपकार करना चाहते हो? ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति ने शूलपाणि शंकर को अपनी पुत्री दी। उसी के पुण्य से शिव की निंदा करने पर भी उन्हें पाप नहीं लगा, अपितु परम ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। उन्होंने अनिच्छा से ही भगवान शंकर को कन्यादान किया था, इसलिए उन्हें चौथाई पुण्य की ही प्राप्ति हुई। अतः वे सारूप्य मोक्ष न पाकर तुच्छ सृष्टि का ही अधिकार प्राप्त कर सके। देवताओं, तुम्ही लोगों में से कोई हिमवान के घर जाकर अपने मत के अनुसार कार्य करे और प्रयत्न पूर्वक शैलराज के मन में अश्रद्धा उत्पन्न करे। अनिच्छा से कन्यादान करके गिरिराज हिमवान सुखपूर्वक भारतवर्ष में स्थित रहीं। भक्तिपूर्वक शिव को पुत्री देकर तो वे निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अश्रद्धा उत्पन्न होने के बाद अरुंधति को साथ ले सब सप्तऋषि अवश्य गिरिराज के घर जाकर उन्हें समझाएंगे। दुर्गा शिव के सिवा दूसरे किसी वर का वरण नहीं करेगी। उस दशा में पुत्री की आग्रह से वे अनिच्छा पूर्वक शिव को अपनी कन्या देंगे। इस प्रकार मैंने अपना सारा विचार व्यक्त कर दिया। अब देवता लोग अपने अपने घर को पधारें। यूं कहकर बृहस्पति जी शीघ्र तपस्या के लिए आकाश गंगा के तट पर चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, तब देवता लोग आपस में विचार करके ब्रह्मा जी के निकट गए। वहां उन्होंने उन लोकनाथ ब्रह्मा से अपना अभिप्राय निवेदन किया। देवता बोले, संसार की सृष्टि करने वाले पिता में आपकी सृष्टि में हिमालय सब रत्नों का आधार है। वह यदि मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो पृथ्वी रत्न गर्भा कैसे कहलाएगी? शूलपाणि शंकर को भक्तिपूर्वक अपनी पुत्री देकर शैलराज स्वयं नारायण का सारूप्य प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः आप शिव की निंदा करके गिरिराज के मन में अश्रद्धा उत्पन्न कीजिए। प्रभु, आपके सिवा दूसरा कोई ये कार्य करने में समर्थ नहीं है, इसलिए आप उनके घर जाइए। देवताओं की ये बात सुनकर स्वयं ब्रह्मा जी उनसे कानों को अमृत के समान मधुर प्रतीत होने वाला तथा नीति का सारभूत उत्तम वचन बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, बच्चों, मैं शिव की निंदा करने में समर्थ नहीं हूं, यह अत्यंत दुष्कर कार्य है। शिव की निंदा संपत्ति का नाश करने वाली और विपत्ति का बीज है। तुम लोग भूतनाथ शिव को ही वहां भेजो, वे स्वयं अपनी निंदा करें। प्राय निंदा विनाश का और अपनी निंदा यश का कारण होती है। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर उन्हें प्रणाम करके देवता लोग शीघ्र कैलाश पर्वत को गए और वहां पहुंचकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। स्तुति करके उन सब ने करुणा निधान शंकर को अपना अभिप्राय बताया। उनकी बात सुनकर भगवान शंकर हंसे और उन्हें आश्वासन देकर स्वयं शैलराज के पास गए। फिर तो सब देवता शीघ्र ही अपने घर लौटकर आनंद का अनुभव करने लगे। क्यों ना हो, इष्ट सिद्धि आनंद देने वाली और अभीष्ट वस्तु की असिद्धि सदा दुख बढ़ाने वाली होती है। उधर शैलराज अपनी सभा में बंधु वर्ग से घिरे हुए प्रसन्नतापूर्वक बैठे थे। उनके साथ पार्थिव भी थी। इसी बीच स्वयं भगवान शिव ब्राह्मण का रूप धारण करके सहसा वहां पर आ पहुंचे। उनके मुख और नेत्रों से प्रसन्नता प्रकट हो रही थी। ब्राह्मण के हाथ में दंड और छत्र था। उनका वस्त्र लंबा था। उन्होंने लाट में उत्तम तिलक लगा रखा था। उनके एक हाथ में स्फटिक मणि की माला थी और उन्होंने गले में भगवान शालग्राम को धारण कर रखा था। उन्हें देखते हीमवान अपने सेवक गणों सहित उठकर खड़े हो गए। उन्हें भूमि पर दंड की भांति पड़कर भक्ति भाव से उस अपूर्व अतिथि को प्रणाम किया। पार्थी ने भी विप्रधारी प्राणेश्वर को भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाया। फिर ब्राह्मण ने सबको प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद दिए। गिरिराज के दिए हुए आसन पर वे शीघ्रतापूर्वक बैठे और आतिथ्य में मधु पर कारी जो कुछ भी मिला वह सब उन्होंने प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। शैलराज ने ब्राह्मण का कुशल समाचार पूछते हुए कहा, विप्रवर, आपका परिचय क्या है? तब उन द्विजराज ने गिरिराज को आदरपूर्वक सब कुछ बताया। ब्राह्मण बोले, गिरिराज, मैं घटक वृद्धि का आश्रय लेकर भूमंडल में घूमता रहता हूं। मेरी मन के समान तीव्र गति है। गुरुदेव के वरदान से मैं सर्वत्र पहुंचने में समर्थ एवं सर्वज्ञ हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरीखी दिव्य कन्या को शंकर के हाथ में देना चाहते हो, जिसके शील और कुर का कुछ भी पता नहीं है। शंकर निर आश्रय हैं, उनका कहीं भी ठोर ठिकाना नहीं है। वे असंग हैं, सदा अकेले रहने वाले हैं। उनके न रूप हैं न गुण हैं। वे शमशान में विचरने वाले संपूर्ण भूतों के अधिपति तथा योगी हैं। शीर पर वस्त्र तक नहीं है, सदा दिगंबर नंग धड़ंग रहते हैं। उनके शरीर में सर्पों का वास है। अंग राग के स्थान में राख भभूत ही उनके अंगों को विभूषित करती है। उनका स्वरूप ही व्याल ग्राही अर्थात दुष्टों अथवा सर्पों को ग्रहण करने वाला है। वे काल का व्यापादन अर्थात नाश या अपव्यय करने वाले हैं। अज्ञात मृत्यु, ज्ञ अथवा अज्ञ, अनाथ और अबंधु हैं। भाव अर्थात संसार की उत्पत्ति के कारण अथवा अभाव जन्म रहित हैं। वे सिर पर तपाए हुए स्वर्ण किसी कांति वाले, जटाओं का भोज धारण करने वाले विरक्त तथा निर्धन हैं। उनकी अवस्था कितनी है इसका ज्ञान किसी को नहीं है। वे अत्यंत वृद्ध हैं, विकार शून्य हैं, सबके आश्रय हैं अथवा सभी उनके आश्रय हैं। व्यर्थ घूमते रहते हैं, सर्पों का हार धारण किए भीख मांगते हैं। यही उनका परिचय है जिन्हें तुम अपनी पुत्री देने जा रहे हो। भगवान नारायण ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा कुलीन हैं अथवा समस्त कुलों की उत्पत्ति के स्थान हैं। तुम उनके महत्व को समझो। पार्थी का दान करने के निमित्त वे ही तुम्हारे लिए योग्य पात्र हैं। पार्थी का विवाह शंकर से हो रहा है, ये सुनते ही बड़े बड़े लोगों के मुख पर उपहास सूचक मुस्कुराहट दौड़ जाएगी। एक तुम हो जो लाखों परतों के राज अधिराज हो, और एक शिव हैं जिनके एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम अपने बंधु बांधवों से तथा धर्मपत्नी मैना से भी शीघ्र पूछो और इन सब की सम्मति जानने का प्रयत्न करो भैया, और सबसे तो यत्न पूर्वक पूछना, किंतु पार्वती से इस विषय में मत पूछना, क्योंकि उसे शंकर के अनुराग का रोग लगा हुआ है। रोगी को दवा नहीं अच्छी लगती, उसे सदा कुपथ्य ही रुचिकर जान पड़ता है। वृंदावन विनोदनी राधे, यो कहकर शांत स्वभाव वाले ब्राह्मण ने शीघ्र स्नान और भोजन करके प्रसन्नतापूर्वक अपने घर का रास्ता लिया। ब्राह्मण की पूर्वोक्त बात सुनकर मैना शोक युक्त होकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। उनका हृदय व्यथित हो उठा। वे हिमालय से बोली, शैलराज मेरी बात सुनिए, जो परिणाम में सुख देने वाली है, आप इन श्रेष्ठ परतों से पूछिए इनकी क्या राय है। मैं तो अपनी बेटी को शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। देखिए, मैं सारे विषयों को त्याग दूंगी, विष खा लूंगी और पार्थी गले में फांसी लगाकर भयानक वन में चली जाऊंगी। ऐसा कहकर मैना रोषपूर्वक पार्थी का हाथ पकड़कर कोप भवन में चली गई। खाना पीना छोड़कर रोने लगी, भूमि पर सो गई। इसी समय भाइयों सहित विशिष्ट जी वहां पर आई। उन सब के साथ अरंधति भी थी। शैलराज ने उन सब महर्षियों को प्रणाम करके बैठने के लिए सोने का सिंहासन दिया। 16 उपचार अर्पित की करके भक्ति भाव से उनका पूजन किया। ऋषि लोग सभा के बीच उस सुखद सिंहासन पर बैठे और अरंधति देवी तत्काल वहां चली गई जहां मैना और पार्वती थी। जाकर उन्होंने देखा मैना शोक से अचेत होकर पृथ्वी पर सो रही है। तब उन साधी देवी ने मधुर वाणी में कहा, अरंधति बोली, पतिव्रते मैन के उठो, मैं अरंधति तुम्हारे घर आई हूं। मुझे पितरों की मानसी कन्या तथा ब्रह्मा जी की पुत्र वधु समझो। अरंधति का स्वर सुनकर मैना शीघ्र उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने लक्ष्मी के समान तेजस्वनी देवी अरंधति के चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली, अहो, हमारा जन्म बड़ा ही पुण्य में है। हम लोगों का ये कौन सा पुण्य आज फलित हुआ है जिससे ब्रह्मा जी की पुत्र वधु तथा वशिष्ठ जी की धर्मपति ने मेरे घर में पदार्पण किया है। देवी, मैं आपकी किंकरी हूं, ये घर आपका है। हमारे बड़े पुण्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। संभ्रम पूर्वक इतना ही कहकर मैना ने सती अरंधति को सोने की चौकी पर बिठाया और उनके चरण पखार कर उन्हें मिष्टान भोजन कराया। फिर स्वयं भी पुत्री के साथ भोजन किया। तदंतर अरंधति ने मैना को शिव के लिए नीति की बातें समझाई और प्रसंगवश उनके साथ संबंध जोड़ने वाले वचन भी कहे। इधर उन महर्षियों ने भी शैलराज को उत्तम वाणी में नीति का सार तत्व समझाया और प्रसंगवश ऐसी बातें कहीं जो शिव और पार्वती के संबंध को जोड़ने वाली थी। ऋषि बोले, शैलराज हमारी बात सुनो, ये तुम्हारे लिए शुभ कारक है। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और उन लोक संहारक महादेव के ससुर बनो। देवेश्वर शिव तुमसे याचना नहीं करेंगे, तुम यतन पूर्वक शीघ्र उन्हें समझाओ। विवाह के लिए तैयार करो, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं विवाह स्थिर कराने के निमित्त प्रयत्न करें। योगियों में श्री शंकर कभी विवाह के लिए इच्छुक नहीं है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे तुम्हारी पुत्री को ग्रहण करेंगे। उसे ग्रहण करने का दूसरा कारण यह है कि तुम्हारी कन्या की तपस्या के अंत में उन्होंने उसे अपनाने की प्रतिज्ञा कर ली है। इन दो कारणों से ही योगी राज शिव विवाह करेंगे। ऋषियों की यह बात सुनकर हिमवान हंसे और कुछ भयभीत होकर अत्यंत विनयपूर्वक बोले, हिमालय ने कहा, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता, न रहने के लिए कोई घर है ना ऐश्वर्य है, यहाँ तक कि उनके कोई स्वजन बांधव भी नहीं है। जो अत्यंत निर्लिप्त योगी हो उसके हाथ कन्या देना उचित नहीं है। आप लोग ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः अपना सत्य एवं निश्चित मत प्रकट कीजिए। यदि पिता कामना लोभ भय अथवा मोह के वशीभूत होकर सुयोग्य पात्र के हाथ में अपनी कन्या नहीं देता तो 100 वर्षों तक नरक में पड़ा रहता है। अतः मैं स्वेच्छा से शूल पाणि को अपनी कन्या नहीं दूंगा। ऋषियों, इस विषय में जो उचित कार्य हो वे आप कीजिए। हिमवान की बात सुनकर वेद वेदांगों के विद्वान ब्रह्मपुत्र विशिष्ट वेदोक्त मत प्रकट करने के लिए उद्यत हुए। विशिष्ट ने कहा, शैलराज, लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपने निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सभी वचनों को जानता है। पहला वचन वह है जो वर्तमान काल में कानों को सुंदर लगे और जल्दी समझ में आ जाए, किंतु पीछे असत्य और अहित कर सिद्ध हो, ऐसी बात केवल शत्रु कहता है, इससे कदापि हित नहीं होता। दूसरे प्रकार का वचन वह है जो आरंभ में सहसा दुखजनक जान पड़े परंतु परिणाम में सुख देने वाला हो, ऐसा वचन दयालु और धर्मशील पुरुष ही अपने भाई बंधुओं को समझाने के लिए कहते हैं। तीसरी उत्कृष्ट श्रेणी का वचन वह है जो कानों में पड़ते ही अमृत के समान मधुर प्रतीत हो तथा सर्वदा सुख की प्राप्ति कराने वाला हो। उसमें सार तत्व सत्य होता है और उसमें सबका हित होता है। ऐसा वचन सर्वश्रेष्ठ तथा सभी को अभिष्ट होता है। गिरिराज, इस प्रकार नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचनों का निरूपण किया गया है। अब तुम ही कहो, इन तीनों में से कौन सा वचन तुमसे कहूं? तुम्हें कैसी बात सुनने की इच्छा है? दिवेश्वर शंकर वास्तव में बाह्य धन संपत्ति से रहित है, क्योंकि उनका मन एकमात्र तत्व ज्ञान के समुद्र में निमग्न रहता है। बाह्य धन संपत्ति आपात्ता रमणीय जान पड़ती है, परंतु वह बिजली की चमक की भांति शीघ्र नष्ट हो जाने वाली है। नित्यानंद स्वरूप स्व आत्माराम परमेश्वर को इस तरह की संपत्ति के लिए क्या इच्छा होगी? ग्रस्त मनुष्य ऐसे पुरुष की अपनी पुत्री देता है जो राज्य वैभव से संपन्न हो। जिसके मन में स्त्री से द्वेष हो, ऐसे वर को कन्या देने वाला पिता कन्याघाती होता है। परंतु कौन कह सकता है कि भगवान शंकर दुखी हैं? क्योंकि धन दक्षिण कुबेर भी उनके किंकर हैं। जो भगवान भूभ्रंग की लीला मात्र से सृष्टि का निर्माण एवं संहार करने में समर्थ हैं, जो ईश प्रकृति से परे निर्गुण परमात्मा एवं सर्वेश्वर हैं, जो समस्त जंतुओं से निर्लिप्त और उनमें लिप्त भी हैं, जो अकेले ही समस्त सृष्टि के संहार कर्म एवं सृष्टि कर्म में भी समर्थ हैं एवं सर्वरूप हैं, निराकार साकार सर्वव्यापी और स्वेच्छा में हैं, जो ईश्वर स्वयं सृष्टि कार्य का संपादन करने के लिए 3 रूप धारण करते हैं तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पालनकर्ता विष्णु एवं संहारकर्ता शिव नाम से प्रसिद्ध होते हैं, जो ब्रह्मा रूप से ब्रह्मलोक में विष्णु रूप से क्षीर सागर में तथा शिव रूप से कैलाश पर वास करते हैं, वे पर ब्रह्म परमेश्वर ही श्री कृष्ण कहे गए हैं। ब्रह्मा आदि सब रूप उन्हीं की विभूतियां हैं। श्री कृष्ण के 2 रूप हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से तो वे वैकुंठ में निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज रूप से गोलोक में विराजमान हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर उन भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। कोई देवता उनकी कला है और कोई कलांश। श्री कृष्ण ने सृष्टि के लिए उन्मुख होकर स्वयं अपनी प्रकृति शक्ति स्वरूपा श्री राधा को प्रकट किया और उनमें अपने तेजों में तेज की स्थापना की। उस गर्भ से एक डिंब का प्रादुर्भाव हुआ जिसके भीतर से महावीराट नारायण प्रकट हुए। उन्हीं को मां विष्णु जानना चाहिए। वे श्री कृष्ण के 16वें अंश हैं। वे ही जब एकार्णव के जल में शयन करते हैं उस समय उनके नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के भाल देश से चंद्रशेखर शंकर प्रकट हुए। मां विष्णु के वाम पार्श्व से विष्णु लघु विराट का प्राकट्य हुआ। शैलराज इस प्रकार प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि प्राकृतिक कहे गए हैं। श्री कृष्ण से प्रकट हुई प्रकृति ने मुख्यतः चार प्रकार की मूर्ति धारण की। इसके सिवा सृष्टि संचालन के लिए लीला पूर्वक अपने अंश और कला द्वारा उन्होंने और भी बहुत से रूप धारण किए। श्री कृष्ण के वामांग से प्रकट हुई प्रकृति देवी स्वयं तो राशि श्री राधा के रूप में प्रतिष्ठित है, वे ही स्वयं श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हो वाणी सरस्वती कहलाई, जो राग रागनियों की अधिष्ठात्री देवी है। श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से प्रकट हुई वे सर्व संपद स्वरूपनी लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई तथा संपूर्ण देवताओं के तेज में उन्होंने अपने आप को ही शिवा रूप से अभिव्यक्त किया और समस्त दानों का वध करके उन्हें देवताओं को राज्य लक्ष्मी प्रदान की। तत्पश्चात कल्पांतर में दक्ष पत्नी के गर्भ से जन्म लेकर वे ही सती नाम से प्रसिद्ध हुई और शिव की पत्नी बनी। दक्ष ने स्वयं ही सती को शिव के हाथ में वेद हाथ में दिया, परंतु पिता के यज्ञ में पति की निंदा सुनकर सती ने योग से अपने शरीर को त्याग दिया। पितरों की मानसी कन्या मेनका तुम्हारी पत्नी है, उसके गर्भ से उन्हीं जगदम्बिका का सती ने जन्म ग्रहण किया है। शैलराज, ये शिवा जन्म जन्म में और कल्प कल्प में शिव की पत्नी रही हैं। ये पराशक्ति जगदम्बा ज्ञानियों की बुद्धि रूपा है, इसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहता है। ये सर्वज्ञ सिद्धिदायिनी और सिद्धि रूपनी है। इसकी अस्थि और चिता भस्म को भगवान शिव स्वयं भक्ति पूर्वक धारण करते हैं। कल्याण स्वरूप गिरिराज, तुम स्वेच्छा से अपनी कन्या शिव को दे दो, नहीं तो वह स्वयं अपने प्राण वल्लभ के स्थान को चली जाएगी और तुम देखते रह जाओगे। पूर्व जन्म से जो जिसकी पत्नी है दूसरे जन्म में वे अपने उस प्रीतम को अवश्य पाती है। प्रजापति के इस नियम का कोई भी खंडन नहीं कर सकता। भगवान शिव स आत्मा राम और तत्वज्ञ हैं, अतः विवाह के लिए उत्सुक नहीं है। तारकासुर से पीड़ित हुए समस्त देवताओं ने इसके लिए उनका स्तवन किया है। देवताओं की पीड़ा देखकर ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर कृपालु भगवान शिव ने कृपा पूर्वक उनके इस अनुरोध को स्वीकार किया है। विवाह की प्रतिज्ञा करके योगेंद्र शिव ने जब शिवा को असंख्य क्लेश उठाते देखा, तब तुम्हारी पुत्री की तपस्या के स्थान में वे स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और उसे आश्वासन तथा वर देकर पुनः अपने स्थान को लौट गए। गिरिराज, इस समाचार को सुनकर ही इंद्रादि सब देवता प्रसन्नतापूर्वक यहाँ आए हैं। यहाँ आए थे भगवान नारायण, ब्रह्मा, धर्म, ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष और राक्षस सब इस समय एक स्थान पर मिले और इस विषय पर सबने अच्छी तरह विचार किया। उन्हीं लोगों ने हमें शीघ्र यहाँ भेजा है। देवी अरंधति अपने कर्तव्य का पालन करके उऋण हो चुकी है। तुम्हें समझाने में हमें सदा ही अधिक प्रसन्नता होती है। तुम्हारे सामने शिवा के विवाह का शुभ कार्य प्राप्त है, जो सब काल में सुख देने वाला है। शैलेंद्र, यदि स्वेच्छापूर्वक शिवा का विवाह शिव के साथ नहीं करोगे तो भी वह होकर ही रहेगा, क्योंकि भवितव्यता प्रबल होती है। वे महादेव जी रत्न सारनीति रथ पर योगिंद्रों में श्रेष्ठ, ज्ञानियों के गुरु के भी गुरु, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्विकार एवं अजन्मा पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण को बिठाकर यहां विवाह के लिए पधारेंगे। नारायण को साथ लेकर तपस्या के स्थान में शिव ने शिवा को वर दिया है। ईश्वर की दुर्लभ प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत नश्वर और अस्थिर है, परंतु साधु पुरुष की प्रतिज्ञा दुर्लंघ्य और अमिट होती है। हिमालय। एक ही इंद्र ने लीलापूर्वक समस्त पर्वतों के पंख काट डाले। पवन देव ने खेल खेल में ही मेरु पर्वत के एक शिखर को भंग कर दिया। अरे तुम ही बताओ, पर्वतों में कौन से ऐसे हैं जो देवताओं से युद्ध कर सकें? पवन से प्रेरित होकर समस्त पर्वत एक ही क्षण में समुद्रों के भीतर जा गिरेंगे। शैलेंद्र, यदि एक के लिए सारी संपत्ति का विनाश हो रहा हो तो उस एक को देकर शेष सब की रक्षा कर लेनी चाहिए, परंतु यह नियम शरणागत के लिए लागू नहीं है। शरणागत की रक्षा के लिए तो अपने प्राणों का परित्याग कर देना भी उचित है। फिर स्त्री पुत्र धन आदि अन्य सब वस्तुओं की तो बात ही क्या है। ऐसी नीतिविताओं का मत है। महाराज, अनरण्य ब्राह्मण को अपनी पुत्री देकर शाप से मुक्त हुए और अपनी समस्त संपदाओं की रक्षा कर सके। अनरण्य ब्राह्मणों के हितकारी थे, परंतु उन्हीं के शाप में डूबकर अत्यंत कातर हो गए थे। उस समय नीति शास्त्र के विद्वानों ने उन्हें शीघ्र कर्तव्य का बोध कराया और उसको पालन करके वे संकट से मुक्त हुए। शैलेंद्र, तुम भी शिव को अपनी पुत्री देकर समस्त बंधुजनों की रक्षा करो और देवताओं का भी अधीन बना लो। वशिष्ठ जी की बात सुनकर परतेश्वर हंसे। उन्होंने व्यथित हृदय से राजा अनरण्य का वृतांत पूछा। हिमालय बोले, ब्राह्मण, राज अधिराज अनरण्य किसी कुल में उत्पन्न हुए थे? किस कुल में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने किस प्रकार अपनी पुत्री देकर समस्त संपदाओं की रक्षा की थी? तो वशिष्ठ जी ने कहा, शैलराज, नृपेश्वर अनरण्य मनुवंशी राजा थे। वे चिरंजीवी धर्मात्मा वैष्णव तथा जितेंद्रिय थे। पहले मनु का नाम संभव मनु है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र और अत्यंत धर्मात्मा थे। उन्होंने 71 चतुर्युग तक धर्मपूर्वक राज्य किया। तंतर वे शत्रुपा के साथ वैकुंठ धाम में चले गए और श्री हरि का दास्य एवं सामिप्य पाकर उनके दास हो गए। तत्पश्चात स्वारचिष मनु हुए। जो एक महान पुरुष थे, उनका काल व्यतीत हो जाने पर उत्तम मनु का राज्य आया। उत्तम के भी चले जाने पर धर्मात्मा तामस मनु के पद पर प्रतिष्ठित हुए। उनके बाद ज्ञानी शिरोमणि रैवत का मनवंतर आया। तत्पश्चात छठे चाक्षुष मनु और सातवें श्राद्ध देव मनु उस पद के अधिकारी हुए हैं। आठवें मनु का नाम सवर्णी समझना चाहिए, जो सूर्य के ज्येष्ठ पुत्र हैं। वे ही पूर्व जन्म में भूतल पर चित्रवंशी राजा सुरथ के नाम से प्रसिद्ध थे। नवें मनु का नाम दक्ष सावर्णी और दसवें का ब्रह्म सावर्णी है। ग्यारहवें श्रेष्ठ मनु को धर्म सावर्णी कहते हैं। तत्पश्चात रुद्र सावर्णी का मनवंतर आता है। रुद्र सावर्णी भगवान शिव के भक्त और जितेंद्रिय थे। उसके बाद क्रमशः देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी 13वें तथा 14वें मनवंतरों के अधिकारी हुए हैं। भैया, इस प्रकार मैंने तुम्हें 14 मनुओं का परिचय दिया। इन सब के व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। अब तुम इंद्र सावर्णी का सारा वृत्तांत मुझसे सुनो। इंद्र सावर्णी सब मनुओं में श्रेष्ठ धर्मात्मा तथा गदाधारी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उन्होंने 71 युगों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। उनके बाद वे अपने पुत्र सुरेंद्र को राज्य देकर तपस्या के लिए वन में चले गए। सुरेंद्र का पुत्र महाबली श्रीमान श्री निकेत हुआ। उसका पुत्र महायोगी पुरीश तरु और उसका पुत्र अत्यंत जस्वी शोक गोकामुख हुआ। गोकामुख के वृद्धशर्वा, वृद्धशर्वा के भानु, भानु के पुंडरीक, पुंडरीक के जिहवन, जीवल के श्रृंगी, श्रृंगी के भीम और भीम के पुत्र यशचंद्र हुए, जिन्होंने अपने यश से चंद्रमा को जीत लिया था। संत पुरुष तथा देवता लोग सदा ही उनकी निर्मल कीर्ति का गान करते हैं। उनका पुत्र वरेण्य और वरेण्य का पुत्र पुर अरण्य हुआ। पुर अरण्य के धार्मिक पुत्र का नाम धर अरण्य था। धरारण्य के पुत्र मंगल अरण्य हुए, जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ और तपस्वी थे। नृप श्रेष्ठ मंगल अरण्य के कोई पुत्र नहीं था, अतः वे तपस्या के लिए पुष्कर में गए। वहां दीर्घकाल तक तप करके महेश्वर से वर पाकर वे घर आए। वहां उन्होंने अनरण्य नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जो भगवान विष्णु का भक्त और जितेंद्रिय था। उस पुत्र को राज्य देकर मंगल अरण्य तपस्या के लिए वन में चले गए। निपश्रेष्ठ अनरण्य सातों दीपों से युक्त पृथ्वी का पालन करने लगे। उन्होंने भृगु जी को पुरोहित बनाकर 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया, परंतु इंद्रपद को नश्वर और अत्यंत तुच्छ मानकर उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। उन शुद्ध बुद्धि वाले नरेश ने अपने प्रज्वलित तेज से इंद्र बलि तथा समस्त दानवेंद्रों को लीलापूर्वक जीत लिया। हिमालय उन महाराज के 100 पुत्र और एक सुंदरी कन्या हुई, जो लक्ष्मी के समान लावण्यमयी थी। उसका नाम पद्मा रखा गया था। वह पिता के घर में रहकर धीरे धीरे युवावस्था में प्रविष्ट हुई। तब महाराज ने वर की खोज के लिए दूत भेजा। एक दिन अपने आश्रम को जाने के लिए उत्सुक पिप्लाद मुनि ने तपस्या के निर्जन स्थान में एक गंधर्व को देखा, जो स्त्रियों से घिरा था। उसका चित श्रृंगार रस के समुद्र में डूबा हुआ था। गंधर्व को दिन रात का भान नहीं रहा। उसे देखकर मुनिवर पिप्लाद के मन में भी काम भाव का उदय हुआ। उनका चित तपस्या से विचलित हो गया और वह पत्नी प्राप्ति का उपाय सोचने लगे। एक दिन पुष्पभद्रा नदी में स्नान के लिए जाते हुए मुनीश्वर पिप्लाद ने युवती पद्मा को देखा, जो पद्मा लक्ष्मी के समान मनोरम जान पड़ती थी। मुनि ने आसपास खड़े हुए लोगों से पूछा, ये कन्या कौन है? लोगों ने बताया, ये महाराज अनरण्य की पुत्री है। मुनि ने स्नान करके अपने इष्ट देव राधा वल्लभ का पूजन किया और कामना पूर्वक भिक्षा मांगने के लिए वे अनरण्य की सभा में गए। मुनि को आया देख राजा ने शीघ्र उनके चरणों में प्रणाम किया और भय से व्याकुल होकर मधु पर्क आदि देकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। वे सब कुछ ग्रहण करके मुनि कामना पूर्वक राजकन्या को मांगा। उनकी याचना सुनकर राजा चुप हो गए, उनसे कुछ भी उत्तर देते नहीं बना। मुनि ने फिर याचना की, नरेश्वर अपनी कन्या मुझे दीजिए, अन्यथा मैं एक ही क्षण में सबको भस्म कर दूंगा। मुनि के तेज से राजा के समस्त सेवक आच्छन्न हो गए। मुनि को वृद्ध और जरा जीर्ण हुआ देखकर वृद्ध गणों सहित राजा रोने लगे। सब रानियां भी रोदन करने लगी। इस समय क्या करना चाहिए, इसका निर्णय करने की शक्ति किसी में नहीं रह गई। कन्या की माता महारानी शोक से व्याकुल होकर मूर्छित हो गई। तब नीति शास्त्र के ज्ञाता राज पंडित ने राजा रानी राजकुमारों और कन्या को उत्तम नीति का उपदेश देते हुए कहा, नरेश्वर आज या दूसरे दिन आप अपनी कन्या किसी ना किसी को दे देंगे। इस ब्राह्मण को छोड़कर और किसको आप कन्या देना उचित समझते हैं? मैं तो तीनों लोकों में इस ब्राह्मण के सिवा दूसरे किसी को कन्यादान का उत्तम पात्र नहीं देखता हूं। आप मुनि को अपनी पुत्री देकर समस्त संपदाओं की रक्षा कीजिए, अन्यथा राजकन्या के कारण सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। शरणागत के सिवा दूसरे किसी भी एक मनुष्य का त्याग करके सर्वस्व की रक्षा की जा सकती है। पंडित जी की बात सुनकर राजा ने बारंबार विलाप के पश्चात राजकन्या को वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके मनिंद्र के हाथ में दे दिया। प्राण वल्लभा को पाकर मुनि प्रसन्नतापूर्वक अपने आश्रम को लौट गए। राजा भी शोक के कारण सबका त्याग करके तपस्या के लिए चले गए। पति और पुत्री के शोक से सुंदरी महारानी ने अपने प्राणों को त्याग कर दिया। राजा के बिना उनके पुत्र पोत्र और भृत्यगण शोक से अचेत हो गए। राजा अनरण्य गोलोकनाथ राधा वल्लभ का चिंतन और सेवन करते हुए तप करके गोलोक धाम को चले गए। उनका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिमान राजा हुआ। वह भूतल पर समस्त प्रजा का पुत्र की भांति पालन करने लगे।